Sema haki yako JD, tembo kuvaa vipusa ni halali, haki yako zaidi. Siwezi danganya, sina upendo upande mlipo marafiki. Ndugu wa mwisho wiki, hatuwezi kwa washikaji kama una moyo wa plastic. Ambwene aliona usoni kama watu, mioyoni unafiki mtupu. Sio kubali, sio kuvaa, tegemezi mpaka mkwanja condoms. Kufahamu hii ni simple zaidi ya kumnyatia kiziwi. Wanaume gani hamwelewi, miluku wa kiume. Nataka mwache kutazama, ninataka mwone. Najidanganya wenyewe na inakolea zaidi ya mnapodanganya wengine. Sizui msifanye mfanyayo, tunafikiri kwa bongo so kwa nyayo. Inshallah, inshallah kibao, bila maisha kwa fata mbio jingo. Usanya mawazo yenu na nacha mungwa wukumu, binamu. Nakula kunywa na kuva, siku zina. Kwenye vikao vya pombe eti wao wasemaji wanojua yote hawatoi hata senti yao kulipa bili ikifika zamu yao uwe na msalani kwa ukuwani namba moja wao upenda wanaopenda kukwali waza mademu wawezao shoga. Nina ikaja kitchen party mwanshangaza.